Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Şurutu salah, değil mi? Namazın şartlarında nereye vardı? Arkanus salah. Neydi rukun? Yani rukun olmazsa olmaz. Öyle mi? Vacibi yani işin. Bunu kesinlikle namazda bir şeye rukun dendiyse o zaman o olmazsa namazın iadesi gerekir. Bunu anlayacağız. Anlaşıldı mı? Oku Abdurrahman. Varkanu salati erba'ate aşara. He. Namazın rukunları kaç taneymiş? 14 taneymiş. El-kıyamu ma'a kudreti. He. El-kıyamu ma'a kudreti. El-kıyam Arapça ayakta durmak demek. Yani namazda ayakta durmak neymiş? Namazın rukunlarından bir tanesiymiş. Ve ma'al kudreti diye bir kayıt getirmesine eğer dikkat edecek olursak göreceğiz ki burada kastettiği şey bazı hasta insanların hastalıkları sebebiyle ayakta durmaya güç yetiremediklerini, dolayısıyla şeriatın da onlardan bu teklifi kaldırdığını burada ima etmeye çalışıyor. Çünkü Allah ne diyor? Fettakullaha mestata'tum. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Gene Allah ne diyor başka bir ayette Subhanahu ve Teala? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse kaldıramayacağını yüklemez. Ancak neyle mükellef kılar Allah Subhanahu ve Teala? Gücünün yettiği kaldırabileceği kadarıyla. Dolayısıyla kıyam rukundur ama hastadan düşer. Peki şöyle bir hasta varsa, hastalığın derecesi farklı tabii. Biri yatalak hasta, biri işte ayağı kırılmış, birinin kolu kırılmış. Herkesin farklı bir sebebi var mesela. Nasıl olacak? Eğer bir kişi ayakta durmaya güç yetiremiyorsa ilk yapacağı şey nedir? Oturarak kılmaya çalışmak. Eğer oturarak kılamıyorsa, o kadar hastaysa, yani oturmaya dahi güç yetiremiyorsa o zaman ne yapacak bu kişi? Yatarak namaz kılacak. Yattı, hiçbir şekilde hareket edemiyor. Hiçbir yere hareket etmek gibi bir kudreti yok. O zaman ne yapacak bu kişi? İmayla. İma nedir? Kaşlar, gözler yani. Ve kalbinde rükuda, secdede, kıyamda olduğunu tahayyül ederek, hayal ederek, niyet ederek ne yapacak kişi? Namazını kılacak. Hiçbir şekilde namaz terk edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nerede bile terk etmemiş? Savaşta, cihatta. Yani ölüm gelmiş. Kılıçlar çekilmiş, insanlar ölüyor, kanlar dökülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu ikiye bölmüş. Ne yapmış aleyhissalatü vesselam? Orduyu ikiye bölüp korku namazı kıldırmış. İki tane. Ardından ordunun bir kısmı namazını kıldıktan sonra ön tarafa geçmişler. O önde işte savaşa devam eden kısımdan sonra diğer arkadaki ikinci tarafta tekrardan namaz kılmışlar. Bu şekilde değişerek namazı terk etmemişler. Dolayısıyla insan bu kadar da yatalak hasta olsa ona düşen nedir? İma ile namazını eda etmektir. Mesela esir düştünüz. Elinizi kolunuzu kelepçelediler. Size abdeste su vermiyorlar. Hatta soydular. Suyla size işkence yaptılar. Çırılçıplaksınız. Normalde setre avret nedir? Namazın şartıdır. Ama güç artık kalmayınca ve kudret ortadan kalkınca ne olacak? Kudret ortadan kalkınca teklif de ortadan kalkacak. Dolayısıyla çıplak bir şekilde de olsa namazınızı kılacaksınız. Ben çıplağım, abdestim yok. Sonra kılar kaza ederim yok. O an kılacaksınız. Allah Azze ve Celle sizi o an o kadarıyla mükellef kılar. Çünkü inna salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta. Şüphesiz namaz müminler üzerine yazılmış, farz kılınmış, vakti belirli bir ibadettir. Kesinlikle ve kesinlikle namaz kazaya bırakılmaz. Ya bizim toplum artık affedersin eften püften böyle böyle argo tabirler var. Ben onları kullanmak istemiyorum. Çok kıytırık meselelerden ne yapıyorlar? Ya kaza ederiz. Otobüs neymiş? Yolda gidiyormuş. Ya diyor kaza edersin hacı abi diyor. Dedim ben bana göre kaza namazı yok. Ya diyor öteki adam ya diyor kaza var diyor. Ya benim dinim benden iyi mi biliyorsun dedim. Peygamber savaşta namaz kılmış dedim. Dur 5 dakika kenarda namaz kılacağım dedim. İzmit otogarında indirdi beni. Dedi ben otogara iniyorum yolcu indireceğim. Sen şurada kenarda sabah namazını hızlı bir şekilde kıl. Şimdi çıkacağım dedi. Beni indirdi orada otogarın girişine. Allah yeryüzünü mescit kılmış. Yemyeşil bir yer vardı orada. Orada durdum, tekbir aldım, namazımı kıldım. namazımı kıldım, yolun kenarına çıktım, otobandayım. Otobanın kenarında bekliyorum, otobüs geldi durdu, bindim. Dedi Allah kabul etsin. Dedim inşallah, Rabbimden onu temenni ediyorum da Allah da size hidayet etsin dedim. Ya niye öyle diyorsun acaba, bak izin verdik işte şey yaptım falan. Ya izin vermekle cennete giremezsin ki dedim. Senin de kılman lazım. Senin de Allah'tan korkup tevhidi öğrenmen. Biraz anlattık yani. Adamlar hiç kafaları basmıyor yani. Peygamber savaşta namazı terk etmemiş. Affedersin, kıytırık bir otobüs yani. 5 dakika geç gitse ne olur? 5 dakika erken gitse ne olur? Ya kar yağdığında 5 dakika geç gidince otobüsü mü ateşe veriyorlar? Yok. Diyorsun ki bir mazeret var. Affedersin, millet sıkıştı mı tuvalet için duruyor musun? Millet acıktı mı yemek için de duruyor musun? Duruyorsun. Bu toplum, affedersin, işemeye verdiği değeri namaza vermiyor yani. Bu toplum Müslüman olduğunu söyleyenler kafirler yani. Ya bu insanların İslam'la uzak yakın alakası yok yani. Kim diyorsa ki bu insanlar İslam üzereler, kendisi İslam'ını bozmuştur. Kafirlere Müslüman dediği için. O da ayrı bir mevzu. Evet. Tekbiratul ihrami. İhram tekbiri. Yani ihram, haramlığın başlaması demek. Ne demek haram? Ne haram namazda? Konuşmak, yemek. Anlaşıldı mı? Dünyevi başka meşgaliyetlerle uğraşmak. Artık tekbiratul ihram, ihram tekbiri. Allahu Akbar dedikten sonra artık Allahu Akbar'dan önce helal olanlar artık haram oldular. Anlaşıldı mı? Yemek yemek gibi, konuşmak vesaire gibi. Evet. Ve kıraat etul Fatiha'ti. Fatiha okumak. Şimdi burada Fatiha okumak derken ne rukundur? İster imam olsun, ister cemaat olsun, ister tek olsun, ister toplu bir şekilde olsun, fark etmez. Sahih görüşe göre, doğru olan görüşe göre kişi kesinlikle ve kesinlikle Fatiha suresini okumak zorundadır. Yalnız mesele hilafi bir meseledir. İlim ehli özellikle bu meselede çok çok çok ihtilaf etmişlerdir. Yalnız biz burada neyi nakledeceğiz? Kendi racih mezhebimizi nakledeceğiz. Delilleriyle, tabii karşı tarafın delillerini de koyacağız, kıyas edeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا صَلَاتِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha-i kitabı okumayan, yani kitabın açılışı, yani Fatiha suresini okumayana namazı yoktur diye Aleyhisselatü Vesselam bir hadis söylemiş. Buradaki umum ifade la salate limen lem yakra, okumayan herkesin namazı yoktur gibi genel bir umutlak bir ifade olunca demişler ki bunun içine tek kişi de girer, cemaat de girer, imam da girer, imamın arkasında saf tutanlar da girer. Hepsi bu ifadenin içerisindedir demişler. Ve demişler وَالْاِسْتِمَا غَيْرِ الْقِرَاءِ Burada ne diyor? لَمْ يَقْرَى Diyor ki okumayan. Şimdi bazıları diyorlar ki, bir hadisi getiriyorlar diğer grup. Diyorlar ki işte cemaatin imamın kıraatı cemaatin kıraatıdır diyorlar. Veya Allah ayette diyor ki فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاَنْسِتُوا فَاسْتَمِعُوا İşte susun ve dinleyin. Araf suresi 203 ve 204. ayet. Diyor ki Allah, bak Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. Dolayısıyla imam okuyurken biz dinliyoruz. Dolayısıyla imamın kıraatı bizim kıraatımız olur diyenler var ya. Diyor ki burada وَالْاِسْتِمَا غَيْرِ الْقِرَاءَ İşitmek diyor okumanın dışında başka bir fiildir diyor. Resulullah burada işiten demiyor. Resulullah burada ne diyor? Okuyan. Okumak demek ki şartmış o zaman. Sahih olan ister tek olsun, ister dediğimiz gibi cemaatle olsun, kesinlikle ve kesinlikle kişinin Fatiha'yı okumasıdır. Gene bunu destekleyen başka hadis vardır. Allah Subhanahu ve Teala hadis-i kutsi'de diyor ki: "Kassemtu salâ beyni ve beyne abdi nısfeyn." Ben diyor namazı kulum ve kendim arasında taksim ettim diyor. Burada namazdan kasıt Fatiha. Çünkü hadisin devamı bunu ortaya koyuyor. Diyor ki hadisin devamında Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala: "İza qala al-abd elhamdülillahi rabbil alemin." Bak, namazı nereye getiriyor Allah Subhanahu ve Teala hadis-i kutsi'de? Fatiha'ya getiriyor. Kulum diyor elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ Allah der ki حَمَدَنِي عَبْدِ Kulum beni övdü. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ dediği zaman, o Rahmandır ve Rahimdir dediği zaman قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ اَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِ Kulum beni övdü, sena etti, yüceltti. Allah böyle söyler subhanahu wa ta'ala. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ Kul böyle söylediği zaman مَجَدَنِي عَبْدِ Kulum beni tazim etti, övdü şeklinde Allah söyler. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ نِسْفَيْنِ Bunu dediği zaman kul, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Allah diyor ki kulum burada ne yaptı? İkiye böldü. Benimle kendi arasını. Yani burada artık ikiye bölündü. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ Kuluma düşen istediğini ona vermemdir diyor. وَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ dediğinde şudur. Yani ta sonuna kadar devam ediyor Allah Azze ve Celle. Uzun bir hadis-i kutsidir. Burada namazı neye getiriyor Allah Azze ve Celle? Fatiha-tül kitabı okumaya getiriyor. Demek ki Fatiha okumak nedir? Fatiha'yı okumak vaciptir. Fatiha okumanın namazı yoktur. Burada zaten gizliden okunduğu zaman okunması noktasında gene bu grup arasında ihtilaf yok. Bu görüşü tercih edenlerde. Yalnız şurada ihtilaf var. İmam açıktan okursa İmam Malik'ten nas edilmiş ki İmam Malik rahimullah demiş ki eğer imam açıktan okursa biz dinleriz demiş ama gizliden okuduğu namazlar var ya öğlen namazı, ikindi namazı bu namazlarda biz okuruz demiş İmam Malik rahimullah. En böyle toplayıcı bu ihtilafları böyle bir araya getirici görüş olarak bu görünüyor. Çünkü İmam Şafii demiş ki imam okurken de okunur demişler. İmam Şafii demiş ki imam okurken de imamın kıraati dinlenmez. Herkes kendisi kıraat eder. Herkes kendisi okur demiş. Allah en doğrusunu bilendir Subhanahu ve Teala. Tabi bunu İmam Şafii'nin görüşünü kabul eden çok insan var. Mali'nin görüşünü kabul eden çok insan var. İbn-i Teymiye Rahimullah bu ihtilafta İmam Malik gibi düşünenlerdendir. Yani cehri olan, açıktan olan namazlarda dinlemeyi, gizli olan namazlarda da ne yapmayı, okumayı racih görmüştür. Yalnız şöyle bir cem, yani ihtilafı şöyle bir cem etme metodu var. İmam Fatiha'dan sonra bir müddet susarsa, o sırada cemaat açıktan da olsa namaz, Fatiha'yı okurlar ve dolayısıyla ne olmuş olur? İhtilaftan çıkılmış olur. Diyeceksiniz ki akıllan mı olur? Yok. Resulullah'tan zaten sahih hadisler gelmiş. Diyor ki Resulullah üç yerde susardı diyor. Bir tekbiratul ihramdan sonra, başlangıç tekbirinden sonra susardı. Orada ne okuyor? İftitah duası okuyor. Subhanekallahumma ve bihamdik. Değil mi? O duayı okuyor. Sonra diyor Fatiha okurdu. Sonra biraz daha susardı. Sonra Resulullah diyor Zamm-ı Sure okurdu. Biraz daha sustuktan sonra tekbir alır rukuya giderdi. İşte o ikinci Fatiha ile Zamm-ı Sure arasında sustuğu vakitte İmam Şafii ve bazı diğer müçtehit imamların görüşünde olduğu gibi cemaat diyor Fatiha'yı okurlar o sırada imam izin verdiği için. Sanki en itidalli yol bu şekildedir. Allah en doğrusunu bilendir. Devam. Ne dedi? Var ruku, var raf'u minhu. Rukuya gitmek ve rukudan kalkmak. Ruku da neymiş demek ki? Namazın rukunlarından bir tanesiymiş. Tabi rukuda iken ve rukudan kalkarken ne esastır? İtidal. Yani azaların yerine oturması. Resulullah bunu çok şiddetli bir şekilde tavsiye etmiş ve kendisi de yapmıştır. Bu da olması gerekendir. Müstahap olan budur yani sünnetten öğrendiğimiz. Resulullah öyle kalkardı ki ta bütün azalar yerine otururdu. İstikrar kıldıktan sonra ondan sonra giderdi. Tavuğun yem topladığı gibi kalk yat böyle. Affedersiniz tavuk nasıl yem toplar yerden? Burnunu sokar kaldırır. Sokar kaldırır. Yere böyle burnunu koyar. Alır hemen kaldırır. Yani gagasını yere koymasıyla kaldırması birdir yani. Dolayısıyla münafıklar da böyle namaz kılarlar. Gerek rükuda gerek secdede birazdan gelecek inşallah. Burada ne vardır? İnsanların acelecilikleri vardır. Bu şeytandandır. Tabi burada bir ihtilaf noktası daha var. Neresi diyeceksiniz? Rükudan doğrulduktan sonra elleri göğüste bağlamak noktasında ihtilaf var. Bununla alakalı hadisler tabi bu da aynı şekilde hilafi mevzulardan bir tanesidir. Resulullah kıyamdayken bize neyi emretmiştir? Elleri bağlama emretmiştir. Sahabe böyle söylüyor. Rükudan sonra ayakta durulan yer var ya kıyam. Orada itidal var, beklemek var. O kıyamsa orada da elleri bağlamak gerekli midir, gereksiz midir? Burada ihtimallidir. İlim ehli burada ihtilaf etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel ve bazı ilim ehli işte bağlamamak gerektiğini söylerken bir grup ilim ehli de bazı hadisleri getirmişler. Resulullah işte kalktığında rükudan sonra elleri bağlardı gibi bazı rivayetleri getirmişler. İki grup da bazı hadisleri getirdiği için İki gruba da bidatçı denmez. Maalesef bugün bazı kardeşler işte bazıları rukudan kalktıktan sonra elini bağlamıyor diye bidatçı diyorlar. Bazıları rukudan sonra kalktığında el bağladı diye bidatçı diyorlar. Ama dediğimiz gibi doğru olan görüş Allah'ın katındadır. Subhanahu ve Teala'nın. Naslar bu konuda delaletleri zannidir. İsteyen kalktıktan sonra ellerini bağlar, onu kıyam sayar. İsteyen kalktıktan sonra ellerini bağlamaz, yana salar. Allah en doğrusunu bilendir. Subhanahu ve Teala. Evet. Ve sucudu ala'l-a'da'i sab'ati. He. Yedi tane aza üzerine ne yapmak? Secde etmek. Secde yedi aza nasıl? El-cebhedu me'al-enfi. Burunla beraber alnı, şu cepheyi neye koymak? Yere koymak. Sonra vel-yedeyn. İki eli koymak. Ve-rukbeteyn. İki tane neyi koymak? Dizi koymak. Ve-atrafu asabiyer-recileyn. Nedir? İki ayağın parmaklarının etrafını koymak. Böyle, bu şekilde. Anlaşıldı mı? Parmakları koyma. Ve ardından kaç bölge yapmış oldu? 2, 4, 6 ve 7. Hani 7. bölge de nereyle beraber? Burunla beraber. Alın, burunla beraber. Bu 7 bölge işte, bu 7 tane ağzın hepsi açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhissalatü vesselamın secde ettiği secde şeklidir. Dolayısıyla bir Müslüman da ne yapması lazım? Bu şekilde secde etmesi lazım. Bunlardan eğer bu yedi ağza eğer yerde olmazsa o zaman namazın iadesi gerekir yani. Bu yedi ağza eğer yerde olmazsa o zaman namazın iadesi gerekir. Burun tabii şey değildir. Şart yani burun müstahap olan kısmıdır. Alnın koyulması yeterlidir. Şimdi insanlar bunu hemen sorabilirler. Bazen alnımızı koyduğumuzda burnumuzu şey yapmıyoruz mesela. Burun müstahap olan, sünnet olan kısmıdır ama ön cephenin koyulması farzdır. Yedi tane ağzının yere değmesi lazım. Evet. Yani onda da itidalli olmak. Yani gerek rükuda, gerek işte neydi? Secdede. İkisinde de itidalli olmak. İki secde arasında oturmak. Ta ki azalar yerine otursun. Rabbiyesfirli, Rabbiyesfirli, Rabbiyesfirli. Allahümme affirli, Allahümme affirli, Allahümme arhamni ve arzukni ve ahdini. Resulullah bu duaları yaparmış iki secde arasında aleyhissalatü vesselam. Bu duaları yapabilecek kadar bir mutmainlik seviyesinde iki secde arasında ve rükuda kalmak lazım. Namazda yani itidalli olmak lazım. Vel celsetu beynes secdeti. İki secde arasında ne yapmak? Oturmak. İki secde arasında vel celsetu beynes secdeten iki secde arasında oturmak. Başka? وَالْتُمَعْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْاَرْكَانِ Bütün rukunlarda ne olmak? Mutmain olmak. Bu rukunlar saydı baştan beri. Baştan beri saydı. Her şeyde ne olmak? Mutmain bir şekilde. Yani ağır hafif bir şekilde namazı kılmak. Evet. Tertibi gözetmek burada. Yani öncelik ve sonralık sırasını. وَالْتَشَهُدُ الْاَخِيرِ Son teşehhüd. Yani 3 rekatlık namazsa veya 2 rekatlık namazsa veya 4 rekatlık namazsa son teşehhüd nedir? Onda oturmaktır. اَتَّهِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ O meşhur işte peygamberden nakledilen dua yapmak. وَالْجُلُسُنْدَ Oturmak yani tahiyyatta. وَسَلَاتُ عَلَى نَبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e salat getirmek tahiyyattayken. Zaten tahiyye selamlamak demek. Oturuşumuz ne? Resulullah'a selamlamak orada. Evet. وَالْتَسْلِيمَتَنِ وَالْتَسْلِيمَتَنِ nedir? İki tane selam. Yani iki selam sağa ve sola verilen selamla beraber namazın rukunları yerine getirmiş olur. Vacipleri yani sünnetle öğretilen kısımları. Sağa selam vermek vaciptir ama solda müstehaptır yani. Yani sağa vermekle namazdan çıkmış olursunuz. Sola verilen selam ise müstehaptır. Bu da başka bir bilgi inşallah. Ruknul evvel. Şimdi o izahatlara geçecek. Burada kalalım. Tafsilatlarına geçecek. İnşallah buradan kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.